Yeah. The open secret is we are one. Ah, the open secret is we are one. With the fake truth, not a moment too soon. That voodoo you don't do cause you to lose. A pretty limbo is a trivial riddle trapped inside a simple gamble. And time, or even feelings forget to be felt. Swallowed by this good evil design, so hard to be yourself. Ooh. See, I've been trying to understand, and be the fabric of the meaning. Ooh. Till she came and I saw through the master plan that everything I have been looking for, nobody had ever seen it. Yeah. The open secret is we are one. The open secret is we are one. Bottle Tree z Chicago i z Bandcampa jednocześnie, z płyty zatytułowanej Bottle Tree, niedługiej, nie krótkiej. Nie krótkiej, jak w sam raz w zasadzie, wydanej przez wytwórnię International Anthem, do której pewnie jeszcze wrócimy, bo sporo ciekawych płyt opublikowała ostatnio i jeszcze kolejne w zapowiedziach. Ja dostałem sygnał od znajomego jakiś czas temu na temat tego, że to w ogóle jest taka fantastyczna wytwórnia. I muszę powiedzieć, że Bottle Tree to jest dopiero pierwsza płyta, którą sprawdziłem. I to jest płyta znakomita, która zespołu, który na pewno wyjdzie za chwilę do jakiejś większej wytwórni i będzie nieco mniej enigmatyczny, nieco bardziej rozpoznawalny. To jeszcze jedna pozycja w tej godzinie i przechodzimy do głównych bohaterów tej drugiej części naszego spotkania. Chryste Panie, płyta ukazała się 12 maja. I to jest zupełnie świeża historia. I jeśli chodzi o zespół, zespół to jest kwartet warszawski. Ni to jazz, ni to psychodelia. Muzyka bardzo transowa, otwarcie powiedziałbym transowa nawet, jest jakąś taką tutejszością, nie jest to jednocześnie jest to muzyka szamańska, ale jednocześnie gdzieś słychać i historię Jasu w tym, co robią panowie, i jeszcze wiele innych ciekawych wątków tutejszych. Ale ponoć mamy niczego nie oczekiwać, mamy się unieść, poddać się rytuałowi. No właściwie tak jest. Michał Małota na saksofonie, Aleksander Żurowski na syntezatorze, Michał Stawarz na barabanie, ważny instrument i bardzo takie potężne brzmienie wytwarza. Wojtek Kurek na perkusji, a wydała to wszystko wytwórnia Plaża Zachodnia z Kołobrzegu. Słuchamy. Thank you. formacja Chryste Panie. No i chciałoby się czasami zakrzyknąć coś, może niekoniecznie w tym stylu, ale Wielkie Nieba na przykład. O. Wprowadzają w trans, rzeczywiście. Wprowadzają w trans i no, ciekaw jestem bardzo, jak ta formacja wypada na koncertach. Muszę sprawdzić w najbliższym czasie. Na razie słyszałem płytę i ta płyta zatytułowana po prostu Chryste Panie jest znakomita. Ciekawe, co państwo na to, bo generalnie jest tendencja taka, że gramy dzisiaj za bardzo komputerowo i tak do nas piszą słuchacze. No to tutaj był taki ludzki komputer, jeśli już. Ale nie, bęben był przed momentem, no to wszystko no, w porządku. Tak. Nie było cały czas akordeonu i znowu zapomnieliśmy, pani Dominiko. Musimy sobie zapisać chyba grubymi, dużymi literami ten akordeon. No to teraz się zrehabilitujemy, bo przez całą resztę tej drugiej godziny nie będzie żadnych komputerów. Właściwie to nawet nie powinniśmy tego grać z płyt kompaktowych. To była muzyka nagrywana na czterościeżkowy magnetofon, kasetowy i właściwie miała mieć taką zdegradowaną jakość od samego początku. Co więcej, kiedyś wszyscy chcieli mieszkać w Bristolu. Flying Saucer Attack, czyli atak latających spotków. Utwór Wish z płyty zatytułowanej po prostu Flying Saucer Attack. Chociaż niektórzy mówili na nią Rural Psychedelia od napisu, który można było znaleźć w środku, w książeczce. Napisu, który no, dla innych oznaczał po prostu gatunek, czy też nazwę gatunku, jaki ówcześnie członkowie tego zespołu wymyślili dla swojej muzyki, czyli wiejska psychodelia. No, tutaj takiej wiejskiej, no, pozamiejskiej w każdym razie psychodelia. Jak wiejscy kowboje, to mamy psychodelię wiejską i dzisiaj będziemy właśnie w takich rejonach się przemieszczać. Bristol, lata 90. Bardzo ważne miasto dla tego, co zdarzyło się w muzyce elektronicznej, także w piosence. No, ale scena z tego miasta właśnie taka psychodeliczno-krautrockowo-folkowa była niezwykle istotna, bo tych zespołów tam działających było wiele. Myślę, że ta nazwa Flying Saucer Attack jest Państwu już chyba znana, przynajmniej z naszych spotkań, ale teraz jest powód, żeby powrócić do tych nagrań, bo po prostu zostały wznowione. Dawno ich nie było, a zresztą sam zespół po, nie wiem, blisko 15 latach reaktywował się jakiś czas temu, wydając płytę Instrumentals. No właściwie sam David Pierce już w tej chwili realizuje nagrania pod szyldem Flying Saucer Attack. Bez Rachel. Bez Rachel, ale no, realizuje je po wielu rzeczywiście latach przerwy i nawet udzielił przy okazji wydania tej płyty Instrumentals udzielił obszernego wywiadu dla Quietusa i w tym wywiadzie opowiedział rzeczy, o których w ogóle nie wiedzieliśmy, a nawet się nie domyślaliśmy, bo to jeden z tych artystów, którzy przez wiele lat nie opowiadali o swojej muzyce, porozumiewali się ze światem lakonicznie poprzez jakieś krótkie informacje na okładkach płyt. No i zespół jednocześnie otoczony kultem, legendarna grupa lat 90., również dlatego, że spajała kilka scen ze sobą, scenę psychodeliczną, tę scenę przełomu lat 80. i 90., scenę shoegaze'ową, bo nawiązania do My Bloody Valentine są oczywiste, ale też innych zespołów z tej sceny słuchał pilnie David Pierce. No i na pewno powracającego Slowdive również. Tak, tak, zdecydowanie. O tym ostatnio opowiadaliśmy, o tym zespole. No i scenę postrokową rodzącą się, bo gdzieś tam wokół Flying Saucer Attack powstają zespoły, które zaczynają grać no, niby jeszcze hałaśliwą muzykę gitarową, ale ta muzyka się stopniowo wycisza do ambientu. I tak było dokładnie z twórczością Flying Saucer Attack. Po tej płycie pierwszej, której fragmentów teraz słuchamy i która została właśnie wydana na nowo w serii wznowień wytwórni Domino Records. To zresztą jeden z pierwszych wykonawców, którzy nagrywali dla Domino Records w latach 90. Ta płyta jest jeszcze piosenkowa, kojarzy się no, nawet Jesus and Mary Chain. Natomiast kolejna płyta Further już będzie taka nieco folkowa nawet momentami, eksperymentalna, przedziwna, kolażowa. I to na tej pierwszej płycie pojawił się Matt Elliott. Na tej pierwszej płycie, w tym pierwszym okresie pojawił się Matt Elliott. Grywał na różnych instrumentach perkusyjnych, na klarnecie, dokładał także partie gitarowe. Matt Elliott, czyli The Fat Eyes Foundation. No, ale to były takie początki tej sceny psychodelicznej, krautrockowej z Bristolu. No a to wszystko teraz, jak Państwo będą słuchali kolejnych nagrań, to trzeba sobie nałożyć na to jeszcze filtr w postaci taki sytuacyjny. David Pierce był no, fanem muzyki, słuchał jej dużo, grał na gitarze i w pewnym momencie doszło do jakiejś kuriozalnej sytuacji, o której on opowiada w wywiadzie, że przyszedł do niego jego przyjaciel, zwany Acoustic John. Ten Acoustic John zresztą się później też pojawia na płytach w nagraniach Flying Saucer Attack jako gość. I Acoustic John zażądał, żeby go Pierce uczył grać na gitarze. Pierce opowiada o tym, jak to było absurdalne, bo ten jego przyjaciel potrafił właściwie grać na gitarze lepiej niż on. On mu tylko pokazał kilka akordów. No i to ten jego przyjaciel przyniósł do Pierce'owi właśnie ten czterościeżkowy magnetofon. I to uświadomiło temu młodemu człowiekowi, że po prostu można nagrywać. I że te wszystkie swoje eksperymenty z gitarami, te próby w pewnym momencie nawet naśladownictwa brzmienia Jesus and Mary Chain, czy zespołów amerykańskich, którymi się pasjonował, takich jak Superchunk na przykład, że może je spróbować odtworzyć w domowych warunkach, nagrać i będzie z tego piosenka. Trochę się wstydził śpiewać, co zresztą słychać w utworach Flying Saucer, także ten wokal jest z tyłu, w tle, taki wyciszony odpowiednio. No ale pamiętajmy, że w tych utworach showcasingowych też wokal był zawsze w tle. Nie o to chodziło w tym momencie. Znaczy chodziło o taką atmosferę odrealnienia, że wokal gdzieś jest, ale na pierwszym planie jest ściana gitar. Tak jak w utworze My Dreaming Hill, którego za chwilę posłuchamy, i tak jak w utworze, który zamyka pierwszy album grupy Flying Saucer Attack, The Season Is Ours. Flying Saucer Attack, czyli projekt kierowany przez Davida Pearce'a przez lata. Początkowo przez te najlepsze lata, współtworzony przez Rachel Brook, no ale również gościnnie pojawiali się na sesjach inni muzycy ze sceny bristolskiej, bo w Bristolu od początku lat 90. mieszkał właśnie Pearce jako przybysz z prowincji. Przybysz z kosmosu chyba. No i przybysz z kosmosu jednocześnie. No i tam grywał w różnych zespołach, bo przed Flying Saucer Attack były jeszcze takie formacje jak Rosemary's Children, jak Linda's Strange Vacation, w której właśnie grał z Mattem Elliottem. No i wtedy w latach 90. stworzyła się silna grupa zespołów z Bristolu, czy też gdzieś tam zakolegowanych, które także nagrywały dla Domino, dla tych małych, niezależnych wytwórni brytyjskich. Wspominałeś Matta Elliotta, Foundation. Musimy powiedzieć o Telefunken, musimy powiedzieć także o grupie Rachel Brook, czyli Movieton, którą bardzo lubiłem, bo to były takie klimaty, powiedziałbym, trochę filmowe, ale jednocześnie gdzieś ocierające się o, powiedziałbym, może nawet wczesną działalność broadcast. Takie wszystko to było niedookreślone. To nie było tak wyostrzone, jak w przypadku Flying Saucer Attack i przesterowane, ale Movieton miało już taki sznyt elegancji. Rzeczywiście wszystko było takie pomiędzy, bo też te różne projekty, w których brała udział grupa Flying Saucer Attack, w tej chwili by nam w ogóle nie przyszły do głowy. Oni nagrywali utwory, zresztą mnóstwo singli, mnóstwo epek i to później na takich dwóch zbiorach, też ostatnio wydanych, wznowionych, Distance i Chorus. Te utwory się ukazywały. Ale nagrywali tak, dla takiego fanzinu Ptolemaic Terrascope, psychodeliczno-rockowego, który zanurzony był w starej tradycji psychodeli. Nagrywali dla nich utwory. Zrealizowali utwór, nagrali na taką składankę Harmony of the Spheres, bardzo ciekawą, gdzie pojawiła się plejada artystów, teoretycznie w ogóle, generalnie łapiących się na takie szerokie pojęcie psychodelii. Bardo Pond, Jessamine, Roy Montgomery i tak dalej, i tak dalej. Karlan Bites tam się pojawiło na tej składance. No co się okazało? No, że te zespoły mają dużo wspólnego ze sobą. To jest jakieś takie dążenie do odtworzenia atmosfery starych nagrań folkowych w nowej wersji. Pearce był fanem Nicka Drake'a i Roya Harpera, był takim zagorzałym miłośnikiem tego brytyjskiego folku. Poza tym, że słuchał wielu innych rzeczy, no i to też wpłynęło jakoś na jego muzykę. No i jeszcze jedna rzecz, lata 90. Bristol to zupełnie inna muzyka i to była trochę taki cień tego, o czym się mówiło, o czym się dyskutowało, czego się słuchało, brzmienia trip-hopu, Massive Attack, Tricky i tak dalej. Mówiło się o brzmieniu z Bristolu, o tym, w jaki sposób to brzmienie, zwłaszcza produkcja, zmieniła świat muzyki, a gdzieś tam chałupniczo w domu, przy kominku, na kasetach, zupełnie inne utwory i ta scena z Bristolu była zupełnie inna. Pod hasłami kompakty są główną przyczyną rozpadu społecznego. Takie były hasła na płytach grupy Flying Saucer Attack na przykład. No i oczywiście kasety były najważniejsze. Chociaż wydawane były te wydawnictwa na winylach, no i również na płytach kompaktowych z konieczności, bo to już był nośnik dominujący. No i chyba najpiękniejsze hasło: less is more. Less is more, znakomite hasło. Further, to taki tytuł nosiła druga płyta w dyskografii Flying Saucer Attack. Posłuchamy z niej takiego długiego, transowego i trochę folkującego momentami utworu To the Shore. To the Shore z płyty Further Flying Saucer Attack. No cóż, to taka próbka właściwie, bo nagrań długich, rozmarzonych nagrań grupy Flying Saucer Attack, bo takich było później więcej i właściwie da się tylko dokonać jakichś paru podstawowych wskazań w takiej prezentacji. Połowa lat 90. przypominam, te płyty, ale także i późniejsze, są dostępne w tej chwili i w wersjach kompaktowych, i w wersjach winylowych. Flying Saucer Attack powracają właściwie w komplecie. Możemy sobie zestawić i wczesne nagrania, i te późniejsze. Po płycie Feather była kompilacja, pierwsza z tych dwóch kompilacji, na której znalazł się napis: to jest koniec pierwszej fazy grupy Flying Saucer Attack. Jak dla mnie to był koniec tego, co najlepsze, aczkolwiek potem się jeszcze pojawiały pojedyncze znakomite nagrania, ciekawe współprace z innymi artystami. No i płyta New Lands, która otwierała ten nowy okres, też w sumie jest momentami jeszcze bardzo ciekawa. Brzmieniowo widać, że muzycy kombinowali, żeby coś nowego zrobić, żeby, żeby się nie powtarzać, żeby nie powielać tej estetyki shoegaze'owej, czy tej estetyki przesterowanych gitar, tylko coś jeszcze poruszyć w całym brzmieniu. To jest w takim razie koniec 236 fazy HCH. Na 237 zapraszamy za tydzień. A kończymy utworem Up in Her Eyes grupy Flying Saucer Attack z płyty zatytułowanej New Lands. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy. I'm